specjalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nowych przypadków zakażeń koronawirusem nie ma, tych potwierdzonych jest 17. To poranny komunikat Ministerstwa Zdrowia. U premiera sztab kryzysowy, m.in. z udziałem ministra edukacji. Za kilkanaście minut, jak zapowiadano, ma być ważna konferencja prasowa. Będą zajęcia w małych grupach, nie będzie wykładów. Zdecydował się na to Warszawski Uniwersytet Medyczny. Nie ma nowych przypadków zakażeń koronawirusem, informuje o tym Ministerstwo Zdrowia w porannym komunikacie. Do tej pory potwierdzono 17 zachorowań, ostatnie wczoraj, późnym popołudniem. Teraz u premiera obraduje zespół zarządzania kryzysowego. Jest tam m.in. minister zdrowia i minister edukacji. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiadał, że później będzie ważna konferencja prasowa. Ta konferencja ma być za około 15 minut. Będziemy informowali o tym, co zostanie tam powiedziane. Z kolei o 11 u prezydenta zbiera się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Politycy różnych opcji wspólnie z prezydentem, premierem, ministrami i marszałkami będą dyskutowali o przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa. To spotkanie śledzi nasz reporter Karol Surówka, który jest przy siedzibie BBN-u. Karolu, o czym dokładnie mają rozmawiać politycy? W tym posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i służb sanitarnych. Zapewne przedstawią plan działań prewencyjnych i efekty kontroli sanitarnych prowadzonych m.in. na granicach i na lotniskach. Andrzej Duda mówił wczoraj wieczorem, że jest też otwarty na pytania i sugestie ze strony różnych klubów politycznych. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie w tym zakresie osiągnąć zgodę na scenie politycznej, bo ta sprawa jest rzeczywiście ważna dla Polaków i ona ma tutaj fundamentalne znaczenie i wierzę w to, że wszyscy zachowają spokój, zdrowy rozsądek, a przede wszystkim, że będą się zachowywali odpowiedzialnie. Zadaniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest doradzanie prezydentowi w najważniejszych sprawach związanych z bezpieczeństwem kraju. Po raz ostatni Rada została zwołana w 2016 roku przy okazji szczytu NATO w Warszawie. A relacjonował Karol Surówka. Teraz aktualna sytuacja w szpitalach na Śląsku. Tam jest w sumie zdiagnozowanych 5 przypadków wirusa z Wuhan. Wszyscy chorzy są na oddziale zakaźnym w szpitalu w Raciborzu. Pierwsza osoba to 66-letni mężczyzna z powiatu rybnickiego, który 1 marca wrócił z północnych Włoch. Następnie do szpitala trafiła kobieta z bliskiego otoczenia zarażonego. Wczoraj potwierdzono kolejne 3 przypadki. Szpital cały czas czeka na wyniki badań jeszcze jednego pacjenta. W związku z zarażeniem koronawirusem odwołane zostały zajęcia w 3 szkołach w Rybniku. Decyzja zapadła po spotkaniu sztabu kryzysowego miasta. W sumie z zajęć zostało zwolnionych prawie 1500 uczniów i przedszkolaków. W szkole podstawowej nr 9, zespole szkół nr 3 oraz w zespole szkolno-przedszkolnym numer 14 przeprowadzana jest dezynfekcja. Podobna sytuacja ma miejsce w Cieszynie. W związku z podejrzeniem kontaktu z osobą będącą nosicielem koronawirusa zawieszono lekcje w szkole podstawowej numer 4 i 5, a także w drugim liceum ogólnokształcącym. A te informacje zebrał Kamil Jasek. Wykłady odwołuje Warszawski Uniwersytet Medyczny. Będą jednak prowadzone zajęcia. Rektor w wydanym zarządzeniu odwołuje także wszelkie imprezy organizowane przez uczelnie, wyjazdy służbowe doktorantów, pracowników oraz studentów, a także wstrzymuje przyjazdy zagranicznych gości. Odwołuje się wykłady dla studentów i zostaną one udostępnione w formie elektronicznej. Natomiast ćwiczenia i seminaria, czyli te zajęcia w małych grupach, aktualnie pozostają bez zmian. Będziemy monitorować sytuację. Ogranicza się też dostęp studentów do zajęć klinicznych, czyli tych zajęć w szpitalach, ale tylko tych wymagających jednorazowo środków ochrony indywidualnej. Chodzi tutaj głównie o blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii. Mówiła rzeczniczka uczelni Marta Wojtach. Jednocześnie zapewniała, że sesja egzaminacyjna nie jest zagrożona. Wszystkie zaliczenia mają się odbyć w innych terminach. Na razie ograniczenia obowiązują do połowy maja. Epidemia koronawirusa odbija się na amerykańskiej gospodarce. Po tym jak na Wall Street indeks Dow Jones zanotował największe spadki w historii, pomoc zapowiedział Donald Trump. Agata Król ma najnowsze informacje.

Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 10. Do południa. We have to move on, Inhaler, w zestawie do głosowania na listę lp3.polskieradio.pl. 13 po 10 pora na płytę tygodnia, Francis Tuan, Let's Pretend. Mają Państwo ochotę na całość, to proszę pisać 71335 już teraz. Happens all the time. Something happens all the time. Speed a tree, pick up a stone. Happens all the time. Something happens that you don't know. One. Świetna płyta zatytułowana Let's Pretend. To jest nasza płyta tygodnia dzisiaj dla pani Eweliny ze Świebodzic i pana Michała z Bydgoszczy. 16 po 10, nic nie mówiłem, ale mam dla państwa ekstra ofertę. Koncert Agnes Obel w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę. Agnes była już tutaj u nas kiedyś. Koncert był absolutnie czarowny. Mam nadzieję, że zechcą państwo wybrać się także 14 marca o godzinie 20. Najbliższa sobota. Agnes Obel w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A zaproszenia już teraz Gabi przy telefonie 2 2 7 3. Agnieszka Bell, Broken Sleep. Ta piosenka zostawi do głosowania na listę. Jeśli przypadło Państwu do gustu, polecam. lp3.polskieradio.pl. Agnes, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę, 14 marca. A zaproszenia 2, 2 i 7 3. Wyroby krajowe. Krzysztof Napiórkowski i Jacek Kuderski. Zaledwie musi, cichymi gra piersiami rozjaśniona woda, jak marząca o szczęściu narzeczona młoda. Zbudzi się, aby westchnąć i wnet znowu usi. Żagle na kształt chorągwi, gdy wojnę skończono, drzemią na masztach nagich okręt lekkim ruchem. Kołysa się jak gdyby przykuty łańcuchem. Majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono. O morze, pośród twoich wesołych żyjątek jest polip, co śpi na dnie, gdy niebo się chmurzy, a na ciszę długimi wywija ramiona. W twojej głębi jest hydra pamiątek, co śpi w pośród swych losów i namiętnej burzy. A gdy serce spokojne zatapia w szpony. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam taką szopę w lesie, a w niej mój świat. Wspomnienia sprzed miesiąca i sprzed kilku lat. Na ścianach piszą zdjęcia, plakatów mnóstwo też. Moich przyjaciół ślady, pełno ich tu jest. Zdjęć i pamiątek mam w szopie cały stos. Tak sobie przypominam, jak ktoś mi złamał nos. Czy szczęście było blisko? Bo przecież czułem, że wokół kręci, kręci jak w czarodziejskim śnie. Ja nie zabijam wspomnień, co to nie. Nikomu nie pokażę szopę, która gdzieś tak bardzo mi przybliża zapach tamtych dni. Tam razem z przyjaciółmi dobrze było, jakoś inaczej było. Wspomnienia z szopy, ja i ty, gdy razem z przyjaciółmi mogłem śnić, mogłem być właśnie tam. Ja nie zabijam wspomnień, co to nie. Nikomu nie pokażę szopy, która gdzieś tak bardzo mi przybliża zapach tamtych dni. Tam razem z przyjaciółmi dobrze było, jakoś inaczej było mi. Wspomnienia z szopy, ja i ty, gdy razem z przyjaciółmi. Jacek Kuderski, wcześniej Krzysztof Napiórkowski. To takie dwa wyroby krajowe, 27 minut po 10. Obrazki z wystawy. Wtorkowy dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. Dziś mam na głowie nosorożca. To zwierzę pojawiło się kilka dni temu w Radomiu, w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej, czyli w elektrowni. O, nie przyszło z własnej woli. Zmusił je do tego Bartek Jarmoliński, autor projektu zatytułowanego Czuły Barbarzyńca. Ponad 60 lat temu Zbigniew Herbert podróżował po Europie Wschodniej i Zachodniej i najbardziej zafascynowany był muzeami Włoch i Francji. Podczas peregrynacji sporządzał szkice rysunkowe oraz zapiski, które znalazły się potem w zbiorze esejów Barbarzyńca w ogrodzie. Jarmoliński też jest czuły na tradycję i również buszuje w ogrodzie europejskiej kultury. Jego kompozycje, a w elektrowni zaprezentował ich 29, wyróżniają się precyzją. Reprodukcje i zdjęcia zostały wycięte z chirurgiczną dokładnością, następnie naklejone na gładkie szare tło. Nie widać śladów cięcia ani klejenia. A dlaczego to? Niech to pozostanie technicznym sekretem autora. Te układanki, właściwie kolaże z nieprzystających do siebie detali, są opowieściami o tym, co siedzi twórcy w głowie, co napędza jego emocje, co inspiruje go intelektualnie i pobudza zmysły. Jarmoliński penetruje zasoby realnego świata, tego namacalnego, istniejącego obok, tworząc kombinację z przeszłością zarejestrowaną na fotografiach. Malowniczy świat podwodny przenika się ze starożytnymi, klasycznymi rzeźbami. Ludzkie twarze wchodzą w interakcję z dziełami sztuki. Fauna z afrykańskiej sawanny jednoczy się z ubranymi w paradnym stroje modelami. I wszystkie te elementy zostały wyjęte z kontekstu, a czasami ustawione do góry nogami lub pod kątem, pokryte jednolitym, nienaturalnym kolorem. W efekcie tych zabiegów gubią swoje pierwotne znaczenie. I oto patrzę na jeden z kadrów i po chwili orientuję się, że jest to słynny ongiś wiedeński artysta, akademik Hans Makart, pozujący do zdjęcia w stroju Rubensa. Ale zamiast twarzy ma łeb nosorożca. I dostrzegam w tym zabiegu odniesienie do sztuki Eugène Ionesco. Przesłaniem nosorożca, słynnego dramatu z 1950 roku, była teza, że w każdym z nas może drzemać bestia, barbarzyńca. U Jarmolińskiego okrucieństwo pojawia się dyskretnie, niezauważalnie. Kultura, której pięknu ulegamy, rozmiękcza nas, nie pozwala w porę dostrzec przyczajonego zła. Jarmoliński zdaje się zadawać widzowi pytanie. Zauważasz, gdzie przebiega granica dobra i zła, a może jej w ogóle nie ma? A jak Państwo sądzą? Monika Małkowska. Dziękujemy bardzo. Do południa polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To teraz kartki z kalendarza. Chris Thompson ma dzisiaj urodziny. Pamiętają Państwo taki utwór? Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the light. mister, told me I got what it takes. She said I'll turn you on sun into something strong, play the song with the funky break. And go-kart Mozart was checking out the weather chart to see if it was safe outside. And little early birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a down, but she never got tight. She's gonna make it to the night. She's gonna make it through. Let the lightning crash to the ground. I'll sky with a slingshot and lightning. your touch is gonna make it through the night. Napisał Bruce Springsteen, Blinded by the Light, rok 76, Manfred Mann's Earth Band i Chris Thompson, który stał przy mikrofonie. Chris, urodzony w 1948 roku. Rok wcześniej urodził się Tom Scholz, lider, gitarzysta grupy Boston. To niesamowite, bo pierwszy album zespołu sprzedano w samych tylko Stanach Zjednoczonych w nakładzie 17 milionów egzemplarzy. Były takie czasy. Tom Scholz, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. No i oczywiście More Than a Feeling musi się pojawić. More Than a Feeling, zespół Boston, rok 76-7, dzisiaj urodziny Tomasza Scholza. Rocznik 64, dobrze mówię? Rocznik 64, Nana Cherry, przypomnił utwór z You Sundure. Nana Cherry, Use Undo 7 Seconds. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Edie Kell, rocznik 1966. Wszystkiego najlepszego tutaj w duecie z Barry White. I Edie Brickell, Good Times. Takie wspólne nagranie, jedyne zresztą. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Za 9 minut godzina 11 to jeszcze raz mina i będą wiadomości. Let his opponents and so poor, and trying hardly to earn his living. And he stopped to live day longer, and he stopped to live day longer. The wind is his mouth didn't taste no food, but he stood strong. He got his senses sharp as hell, and got his eyes straight at the sea. And no message coming from that bottle. He was looking to Africa, he was looking to Africa. At the very ending, found him dropped into the sea. Allez, allez, allez, il gingi. Allez, allez, allez, il gingi. Allez, allez, allez, il gingi. Allez, allez, allez, il gingi.